ko boš čisto sama, spomni se na me, da bila sva srečna in ljubila se. Drug te je premotil, ranil ti je srce in ti si mu verjela in pozabila me. Toda vedi, draga, da bo čas prišel, ko boš ti spoznala, kaj sem bil jaz za te. Takrat, draga moja, bo prepozno že, jaz podam se k drugim, moje žalostno srce.